در رب العالمین دیر لوی احسان او انعام دے پا منگو تاسو بانے چی منگو تاسو اللہ رب العزت دخب الحبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا امت مرحومہ کی پیدا کریو او بیا منگو تاسو لدی ایمان او دے اسلام توفیق را کرے او الحمدللہ من قرآن و سنت اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانے ایمان روڑے رب کریم دی منگو تاسو لدی دا قرآن و سنت علم او فهم او پاغیبانی دا عمل کول توفیق را نصیب کی ما چې کوم آیاتونه تاسو باندې ولستل او کوم دو حدیث پاک نو دا اول آیات مبارکه ترجمه دا ده د سورۃ عمران آیات مبارکه ده الله وی حبیب دی امت ته فرمایا ان کنتم تحبون الله فتبعونی اے زما حبیب زما دی بندگانو تو فرمایا او دی خپل امت دی فرمایا کہ چری تاسو د الله سره محبت ساتای او دا داوی کوي چې زموږ د خپل خالق مالک او د الله سره مینا دا نفتبعونی دا الله حبیب وای ما پسې برا روانه گئی سیرت صورت ظاهر باطن دا وټول تاسو زما غونتی وی نو چکل تاسو زما د سیرت او صورت مبارکه په سیرا روان شئ نو دو خبری بوشی یحببکم الله الله و تاسو سره مینا او ساتي نو در رب کریم مینا دیو انسان د پاره واجبی گی او فرض کیږي په تابعداري د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او چکل الله در سره مینا او ساتي و یغفر لکم ذنوبکم ټول گناہونه بدر ته معاف کی او بیا فرمایي والله غفور الرحیم الله ډیر بخون کې مهربان دی خو خپل بخنا او مغفرت د خپل حبیب د تابعداري سره تړلې درب کریم د بخنې او درب کریم د مغفرت د پارا شرط دی د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم تابعداري د دیو جنہ کدا اللہ دا حبیب تابداری نی یو سڑی کدا اللہ دا حبیب سیرت و صورت نشتا یو سڑی کدا اللہ دا حبیب غنت اقائد و اعمال نشتا ناغد اللہ دا مغفرت کلم قابل مستحق و لائق نشی گرزے دے دے مانی عیسیٰ دا یو آیات مبارکت سور مائدی شپگم پارے ماستا سلوان دے ولستا اللہ خپل حبیب توئی الیوم اکملت لکم دینکم نبی علیہ السلام په حجۃ الوداع کې میدان عرفات کې په خپل سورلۍ باندې مخ په قبله ولاړ اواز محدثینو ذکر کړي چې د نبی علیہ السلام سره یو لاکھ دیر زر صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین د حجۃ الوداع په میدان او موقع کې موجود رب کریم دا اعلان خپل حبیب ته فرمایلو الیوم اکملت لکم دینکم الله وی حبیب دین می درته مکمل کو دا موږ تاسو چې کوم دین داو لرو د کوم ایمان او د اسلام داوی کو دا ناقص دین نه دی الیوم اکملت لکم دینکم اللہ وی دین میں درتا مکمل کو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اَخْبَلْ نِعْمَتْ مِنْ دَرْبَانِ پُورَ کو اور اس نے انشاءاللہ وی مفسرینو لکلی دیدے کہ وی وَأَتْمَمْتُ اتمام الشے ستا وی وی اتمام الشے دیتا وی چی اودا سے انتہا تورا سیدو چی اس ورطا دنور سے ضرورت پاتے ندے تمام الشے و اتمام الشے دیتا وی چی یو شے دا سی انتہا تو رسیدو چاگے کہ اس دنور سے نمگڑتیا گنجائش نشتا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ الله او نعمت می بالکل تمام کو پورا میک ورضیت لکم الاسلام دین او ما اسلام تاسو لپاره دین پسندیده دین ګرځولې. تقریبا علماء لیکلي چې د احکاماتو په اعتبار دا د قران په اخیرونو آیاتونو کې ده. دا لارفی پرس په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل شوه ده. او د دې آیات مبارکې د نزول لپس د سید الکائنات صلی الله علیه و آله وسلم رضی او شپې په دنیا کې د شمیر وی یو اتیارزی دنیا کې باقی پاتې شوه. کم حدیث پاک چې ماستا سوان دی اولستو دا د متفق علیه بخاری او مسلم شریف حدیث ده. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چ لا یؤمن احدکم تاسو کی ترغیب پوری او سړی مؤمن او مسلمان نشی کېله ترسو چې زور ته زیات محبوب نیم د والدینو نه یو په لد والدینو فیصله یو په لد الله رسول فیصله نو کله دې دو محبتونو مقابله راځي یو پل د کام قبیلی او د جمهوریت فیصله ده یو پل د سید الکائنات فیصله ده. وی تاسو کی ترغی پوری او سره مومن مسلمان نشی کی ده دا اللہ حبیب وی چه زورت دا والدینو نا زیاد محبوب شوئے نی. دیم نمبر کی وی چه دا اولاد نورت زیاد محبوب نی. او دریم نمبر کی وی والناس اجمعین یو پل طول دنیا والا خلق او یو پل اللہ دا حبیب محبت دا غی حکم دا غی فیصلہ دا غی سیرت و صورت. بل حدیث ماستا سروان نے علستو جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چھ نبی علیہ السلام منتس وعظ و نصیحت کولو ندح حمد و تسمی بسم اللہ نمخی و اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وی غرف خبرو کی د الله کتاب ہے غرف کلامونو کی کلام الله ہے. اوبو فرمایل وخير الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم چا طریقہ او دستور او عادت جوړ کړي خو غرف طریقو دستورونو او عادتونو کی طریقہ و عادت و دستور دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وخیر الحدی وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غرا تسیرت و صورت غرا دستور و عادتنو کے آغا سیرت و صورت و عادت مبارک دے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یاد اللہ حبیب فرمائی وشر الامور محدثاتها ناکار پا کارونو کی چرا آغی دا پاس بل ناکار کار نشتا آغا پا دین کی دا زان ننوی خبری ریشتری لی خبر بانے زان کو ہوئی یو دنیاوی لحاظ سر دے نو قرآن ویلی دنیاوی لحاظ سر بنوی نوی خبری را دے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُو صحابہ اکرامو تیوی تاسو دا پارا دا سور لئی میں اسونا پیدا کری و خان دی خچر دی او تر قیامت اب آغا سکی دا کم جتا سو لیلاپت نشتا یو دو دنیا نوی کارون لی تا اللہ حبیب وی وشر الامور محدثاتها ناکار پا کارونو کی آغا نوی کارون دی پا دن کی. او بیا فرمائی وکل بدعت زلالہ ہر نوی کار پا دن کی چی دن گنی سواب گنی دا اللہ و دا رسول دا محبت و دا نزدیکت ذریعے کردے حالان کی اغپ قرآن و سنت کی نشتا وی ہر بدعت گمراہی را ادا پوری دا مسلم شریف حدیثو امام نسائی رحم اللہ دا الفاظم سوا کڑی وکل ضلالت فی النار ہر بدعت گمراہی دا او ہر گمراہی سڑے اور و جہنم ترسے. زمائی عزت مندو دا اللہ دا حبیب دا طریقو دا زدکول سرا دام پا منگ و تاسو ضروری و لازم دی چی منگ بدعات و رسوماتو پی جن ادا سی دناپو و شیخان و غنتی جون تیر نکو چیار کار توائی جدا خکار رہے او دا ارچ آواز سر لبیک آواز کم دا بعض ناپو ہو پا پرزگاری او زندگی تیرول لی دغه د تباہی ژوندون دے بلکہ مو تاسو قرآن او سنت پرانا کے زان پوہو او دار چاپ آواز لبیک آواز نوائیو بلکہ کم چی رسومات او بدعات تی داغینا مو تاسو اجتنابو دا زمانی رتمند و یاد ساتی دے کفر او شرک نا پس لو یا گناہ کم شیرے آغا بدعات تے دا کفر او شرک نا پس لو گناہ سا شیرے بدعات تے بدعات ستا ہوئی دا باز خلق ذہن دی خبر تنویسی نزد بس دا خبر مخالفت کئی یوشے پا قرآن کی نشتا پا سنت مبارکو کی نشتا دا اللہ دا حبیب دا نبوت در مشکال مبارک زندگی واغی کی ندیکڑے دا تاریخ دے 110 ہجری پورے صحابہ کرام دنیا کی جوندیو اخیرنے صحابی 110 ہجری کی وفات شے علماء دا تاریخ لکلی 220 ہجری پورے دا تب تابعین و تابعین دور ہے دا مسئلہ دے یوشے قرآن کے نو سنتو کی نشتا دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا مبارک دور کے نو دا تابعین پا دور کے نو دا تب تابعین پا دور کے نو ننی سو کئی اغیتا دن وئی اغیتا کار خیر وئی ندیتا بیرات وئی پی گئی پی خبر وئی اگر کماؤ تاوائی جبائی پا دی کسو گناہ خوچی یوشے زوائی ذات مندو پا دی خیر القرون کے نو او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ندے کرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ندے کرے تابعین و تب تابعین ندے کرے نورس ننسو کئی اغیل کار خیر وئی کار ثواب وئی زان پہ اللہ و رسول تنیز دے کئی دیتا بدعات وئی دا شرک و کفر پسی دا دویم نمبر گناہ او شیطان تبورد عام گناہ کبائر و مقابلہ کی لکا قتل گناہ کبیرہ دا شراب سکل گناہ کبیرہ دا جواری با بیمی بینڈون بانڈون آدھ سٹون کاروبار گناہ کبیرہ دا دا تمام گناہ کبائر پا مقابلہ کی شیطان تا بدعات دیر خوخ رہے دا دا علماء عام خبر دا وی البدعات احب الی ابلیس من المعصیہ دا عام گناہن مقابلہ کی ابلیس شیطان تا بدعات دیر خوخ رہے ذکر یاد ساتھ ہی یہ فرق لے دا سے بتا سو سوک پیدا نکہ یا بڑیر بھی ہوئے کفی اسلام سرمیم سے کار رہے چاہا قتل کئی شراب کی جواری کئی و بیاوئی جرمہ پدی و سواب ہم کی پی گئی پی خبر ماشا بلکہ سب رسی جوار گر دی جواری با کئی مسلمانان خوزان گناہگار گر سمر مسلمانان کا شراب کی گناہ کبیرہ دا خوزان گناہگار گر دا سی شرابی و جوارگر دا سے قاتل غل و ڈاکو پیدا نہ کئی چغخ پل گناہنو تا دا اللہ دا نزدیکت عمل ہوئی بدعت دا اللہ دا رسول حغا نافرمانی دا چکون کے دا اللہ دا رسول دشمنی کئی دا اللہ دا رسول مخالفت کئی او بیاوئی چی پدی دا اللہ دا رسول تا نزدیکے گا بدعت دا دی وجہ نڈیر اللہ گناہ حدیث دا تفسیر رحمانی ذکر کری پا تفسیر دا سورہ آل عمران کی ویتا لقرآن شریف کی چرادہ دے اور امید آیات مرانے ذکر او سڑی کشپیت کالا آتیا کالا اصل کالا خراب جن تیر کرے پا شرک و کفر کی تیر کرے خوچی دے اخلاص سر تو گو باسی ندد تو بھی اس تو کی وقت لگی دا اللہ پا قبلولو کی وقت نہ لگی کہ سلو کالو ٹوڑ مری او سڑی غلط زندگی تیر کرے خوچی دے اخلاص سر تو گو باسی نو رب العالمین دا بندت ہوگا قبلے وہی کلش دا آیات دوسرے آل عمران را تفسیر رحمانی کی ذکر کری چلا وی سو کم چی سمر گناہگار دے خطوبو باسی نو بس زو گناہنو ماف کم او زمان ومن یغفر الزنوب الا اللہ زمان بغیر اللہ وی بلسو گناہنو ماف کولی نش نو تفسیر رحمانی کی ذکر کری وی شیطان دا سے چگے کی چه خاور راغستے او پسر نستے او تباشم حلاک شو ندانور کشران شیاطین ور ترامنڈی کی جدربانے سلی ون تو برا رہے چغم وے او خاور راخلے او پسر بانے نولے وے تباو برباد شو د دینور کشران او شیطانان او ابلیس وای وی الله نن یو آیات په خپل کتاب کې رورې وای او یو فیصله صادر او فرمایلا چې اوسړه ګناهونه کوي بغاوت کوي او چې د مرګ مخ کې وي چې الله نیم پېښه اخلاص سره بس زه معقوم باندې رب عزت وای وی زما غتول مهنتونه کوششونه غزای شو دا خبره نور شیطانانو د پارم د پریشانه یو ناغی خپل منس کیوی چاو زمین دا مشر چی چگی وی پریشان دے خار پسر نولی ندد دا فریاد پزیر آغی اڑخ لشو لو جرگی و مشوری شروع گی دا دیر محنت نپس آغی بدعت ایجاد پوی گئی پا خبر وان او دی مشر ابلیس شیطان ترالی لی تخفکی گما تو خو پدی خطے چی دی با گناہو نا کئی او گناہ تا با گناہو ای مکل خو باتی توبہ او باسی کنا وی من پا مشوری او دا سی گناہ رویستا چاگا با گناہی لیکن کون کی بور تکار خیر ہوئی بدعات زمائی ذات مندو دا اللہ و دا رسول حاغا نا فرمانی دا چی کون کی اگر تکار خیر ہوئی کون کی اگر تکار ثواب ہوئی دا سی بتاو سوک پیدا کئی لکہ اس من گوتاو جماعت تراغلی ہو ندخلو گناہنو معافی به غوړو توبه به واسو خدا سي په دې دل کې سږي چې غو موضوع کې او بیا د موز نه پس وي چې یا الله زما دې توبه چې دا موز مې له کو بس وسو پیدا کړي یا دا سي وسو پیدا کړي چې او یا الله زما دې توبه چې دا حج مې له کو بدعتي خپل عمل تدا سي نیک عمل وي بدعتي خپل عمل تدا سي کار خیر وي لکه ما او تا چې دې موږ لکار خیر وایو لکه ما او تا د موږ نه په مرګ مرشو خو سوال نه پیدا کی چې توبه وباسو بدعتی به په مرګ مرشي زری زری بشي دا حدیث معنا هم دادا ان الله حجز التوبه عن كل صاحب بدعه وی الله دا هر بدعتی نه د توبه دروازه بند کړي نو توبه دروازه خو بند نه تاسو له درس کې تیر شو چې توبه دروازه والا بندي چې نور د مغرب نه روښیږي خدا بدعتی به پارولې بند ده هغه له پدی بند ده چې هغه خپل بيدینه له بيدینی نه وایي آج خپل کار ته کار خیر وایي لکه ما او تا دی مجل دین وایو سوال نه پیدا کی چې مو وایي د مجل نه میری توبای او د زکات او د حج نه میری توبای دغه شان مبتدی هغه خپل باطل دین ته دین ویلی دې ته خبره ما دې وجه نه دومره لوی سخت ګناه و زما عزت مندو د بدعت او د بدعت دغه تعریف چې تاسو واړی او کار د الله د حبیب په زمانه کې نو د صحابه کرامو په زمانه کې نو د تابعین او تبع تابعین په دور کې نو ننی او سره کوي هغه لکار خیر او کار ثواب وای هغه الله او الله د محبت د الله د رسول د محبت نه خګنی د ته بدعت وای لکه موجوده مثال په تور وګورو دا د ربیع الاول میاشت او پدی میاش کی تاریخ لکلی چی دا اللہ حبیب پیدا شویم نے او دا اللہ حبیب وفات شویم نے دا اللہ حبیب پدی کے وفاتم نے او پدی کی پیدام نے دام در تمخ کی جمعہ کی تیر شویم چی روایات کی راغلی دا پیر پا ورز دا اللہ حبیب دنیا تا راغلے دے او دا پیر پا ورز دا دنیا نا رخصت شویم زبائی زکمندو پدی میاش کی خلق او عمل کی سوک بار وفات مناوائی د زنانو لري راپته وي د مړو شپه د پوي کې خبره وای نو د مړو پښپال واغانې په خی خیراتونه کوي اوس یو سره مړو پسې روزانه خیراتو کې خود وس او طاقت مناسب په کال کې یو شپه د مړو د پاره مقررول دا الله او رسول مقرر کړي وای نن د مړو شپه دا وای ګرانه کنه داس د مړو پښپا هر کوی کې الواغانې ریجی او خیراتونه پاخي اوس دا د مړو شپه چې دا او ته د خیرات اهتمام کې دینه مخکې شپه باندې د نکول رستو باندې نه کې ټول کال کې نه کې نو دا دین درته چا خولې دا د مړو شپه قران کې دا سنت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې دا که صحابه کرامو کې چا کړي که په صحابیاتو کې چا کړي او ته چې د ځان نه یو خیرات جوړې او د ځان نه ورته وخت مقررې دې ته بدعت وایي بعض خلق و قدیمی آشتی که دا کئی جدا ویسی شیده بار وفات تے نو دا مرش پی مناوئی خبکان پکی کئی یرا دادا اللہ دا حبیب دا وفات می آشوا نو سو پدی کی میلاد النبی مناوئی پی گئی پی خبر بانی دا اللہ دا حبیب دا پیدائش دا ورز جشن مناوئی دیکھ شک نشتا دا زمان استاس و ایمانی صدا چی دا اللہ دا حبیب پیدائش دا غی دنیا ترا لے گل چونکہ رحمت للعالمین دے دا دا ہر مسلمان دا غی نیو و محبت دی ایمان صدا دا دا ایمان بنیاد دے قصوان از دارے رمائی زکمندو دا اللہ دا حبیب دا پیدائش ملوی عرض وا خو نبی علیہ السلام درش پیتکال عمر پا دی درش پیتکال عمر کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چتا دخپل پیدائش رز مناو کری کئی خواہ حادیثو کی بوی بیاد نبی علیہ السلام دی دنیا دا رخصت دو نفس دیرش کال پور خود خلفائے راشدین و خلافتو خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان ذو النورین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم دے سلور خلفاؤ چلے تو خلفائے راشدین وی دیرش کال پور سشرے داغی خلافت دا چتا قرآن و سنت و تاریخ کشتا چپ دے سلور خلفاؤ کی یو خلیفہ دا اللہ دا حبیب دا پیدائش رز اغمنا اکڑے ناغی نپستا سوار دل 110 ہجری پورے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یو صحابی میلاد ندے منا اکڑے بیا دا تابعین دورو بیا اور پسید تب تابعین دورو لیکن پخیر القرون کی ددی خبری وجود نشتا یاد ساتے یو شیج دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی دن نو دا صحابہ کرام پا زمانہ کی دن نو دا تابعین او دا تب تابعین پا زمانہ کی دن نو اغنن دن نشی جوڑے رہے اگر تحبر وار اغنن زمائی ذات مندو دن نشی جوڑے رہے امام مالک رحمت اللہ علیہ ذات فرمائے لے امام مالک رحم اللہ امام مدینہ نے پدی سلور امامانو کیو امام نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ طول عمرے مسجد نبوی کے درس ورکڑے او شاہانہ درس ویو خدا چی دا حدیث دا پارا روزانہ وی نوی جوڑا چو لخپل سمال و دولت نو خو یو اللہ والدا زمواری کڑی وا چی روزانہ بن نوی جوڑا چی بل رض لباغنا چی او دیر عزت احترام سروا دا اللہ دا حبیب پا جماعت مسجد نبوی کی سو کال امام مالک رحم اللہ دا خپل موتا درس ورکڑے شاہانہ حالے مخ کے براغ و خوشبو و مسجد نبوی کی خادمان و گرز ولم بیا با امام راغ و پا مسند درس بکی ناست او ایدا خبر بے تقریباً کا روزانہ نکولا نو درس کی وڈے رو او دا تھا سو میاد ساتے باز وی ودا دا فلانی خبر رو تو جی دا سے نول فلانے سے ابن پوئی کی پدے باتے باز خلق دا سے وی امام مالک رحم اللہ بدا خبر دے رکولا قبر مبارکت بے اشارہ کو روزی شریفی تا وَيْكُلُّ يُوْخَزُ مِنْ قَوْلِهِ اَوْ رَبْ إِلَّا صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ بے بے واو رئی زما طالبانو دنیا کی چی سمرم سوک دی نو زن خبر بے دا قبلولو قابلی زن بدرت کولو قابلی مگر صاحب دا دی قبر دا دا طول خبر سے دا قبول و منظوری دی دا با امام مالک رحم اللہ پا درس کیوئے کل یوحظ من قوله او یرد الا صاحب هذا القبر دنیا کی چی سوکم دی لین اللی سڑے رے سا خبر اگر منلی سب دا منلنی مگر وی صاحب دی قبر دا تولی خبر قبول و منظور نو امام مالک رحم اللہ دا بدعات و بارکی ہوئی او دا غید آقول گنو کتابنو ذکر کرے امام مالک رحم اللہ بوئی وَمَنْ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً وَرَآهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَةَ وَيَچاچ پدین کی او نوی طریقہ رويستا او بیا ويدا حکار خیر دے دا کار ثواب دے دی سڑی دا خیال او گمانو کو العیاذ باللہ چھے نبی علیہ السلام دا نبوت پر رسولوں کی خیانت کرے زکدائے اکار خیر دا اللہ حبیب نو کرے دل معلوم شو پسوار لسما او دیار لسما او پرست صدو کی ورط معلوم شو زکر امام مالک رحم اللہ وی لئنہو لو کان خیرا لسبقونا الے کچره دا کار د خیر وې دا کار د دین وې نو ما او تان مخ کې و صحابه کرام کړي وې دا سکی دي چې او کار د خیر وې نه کړي او ما ته کو صحابه نو مو ته سوال دي کی دي قران خدا فی سلکړي د سوره حجرات کا اول کې وای یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله ایمان والو دا الله او رسول نه بڑوان دی کیږي نه بلکې دا الله او رسول پسې پسې وځي زموږ تمام زندگی امام سوکره یو هموږ کې امام پسې نیت تړو اغه سره سجده رکای دا غت تکبیر پور تکیو ک تکینا اغه خلق مقتدی نه وی بلکې لیوانه او احمق ورته وای زمون د ټول دنیا ته چا پسې تړلې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمه چې موږ وای د ټول دنیا ته چا پسې تړلې زمون ناستا زمون پاستا زمون سیرت او صورت زمون غم او خادی زمون دعا او خیرات د چا په طریقې وای او کنه کلمه وای نه او وای جن خیرات او په خپل طریقې نرمای عزت مند دا د میلاد دی ملک ګورسی باید یو کې پدې 12 میلاد النبی په 12 تاریخ باندې جلو صبح سی ها بازار کې ګورسی بایگان لسنیان وی لکر بریلیان وی شیگان و پشان جلسنو بس بایگان جو کدا سی جلسی کئی چاگوی دی مجلس تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دادا بازی باطل پرس تو عقیدہ اس نبی علیہ السلام حاضر و ناظر گنی اصل کدا عقیدہ دی شیگان و آگوی امام چیوی ددن با اس قسم شے پتنی لکه باز یو پیران مبارک انداوی وای کامل پیران چې د مورید د کور پته ورته وای کی په خبره ما دا وه هم ول ذهن کې چې د مورید سپټ نکی چې سر او یی ټول مال راړي په دې په خبره باندې وای بس کامل پیران چې د مورید د کور د ټول حالات پته ورته نو باز نبی رسول سلام حاضر ناظر غني باز جلسو کې یو کور صحیح خوي هغه باندې سو کې نه نه وای جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم راځي ایاوزه که ویدا سی شیو میواز عوام پوئیگی یو ملاوی چه بس نبی ریح السلام حاضر ناظر دے وراغ ہے اور پاسی دل تل تازیم دو وجن ایدا سی تی جی بیا پاسی دل تازیم دو وجن نو ایدا موز وقت سراغ بیا مخی کی دیو امی سڑی دلہ سونے والے وی دادر لچاوی دی اللہ حبیب موجود دے موز نبتل وان لکی دی پی گئی پہ بروان بلدانے چه گورا باز اوقات کیاو پل ہوئی نبی ریح السلام موجود دے بیا چغی ہوئی دا یو مسئله دا قرآن ذکر کرے چې دا الله حبیب موجود یو چاچغو والا او پتیزا والا او دی آغت و رمل برباد شو قرآن آیات تکر اللہ سورہ حجرات کی ویش پگشتم پارا کی یا ایوہ الذین آمنو لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو خپل آوازونا آزما دا حبیب دا آواز دا پاسا با پورتا کوئینا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ لَكَ يَوْ بَلَّا چِغِ وَحَيْ يَوْ بَلَّا پَتِرْ دِ دا آوازونا کوئی زما حبیب لگو گلے دا سنا کوئی اَن تَحْبَتْ وَأَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَرْنَا هَرْ سَمَمُ تَبَاو بَرْبَاد شِيو پوئی گئی بنا یو پلوئی دا اللہ حبیب موجود دے او بل پلو پتاو تاو چغی وئی پتاو تاو درود وئی ذکر کرے او کل اگر چریت میں چی خبرہ خطا شی کر نو بیا آغا سمیں خوری نا نو بعض اوقاتو کی خوحل اگدا سی جلسونا او جلسی او باسی تا دی ملک کم طریقہ لکد عید الازحاق ان چی قربانی کر چیلی او گڑی خلق خرسی او داوئی چی بس دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت چه بس پڑے کہ سو گڑا زبح کیا و گڑ زبح کیا و اس سے زبح کی دیگون پاک کی اور جلسی کی دیکھے پہ خبر با ندی خبر ربائی ذات مندو پہ شریعت کی اس ثبوت نشتا گرہ یہ سڑے دے روزانہ خیرات کئی دا اللہ دا حبیب دی سال سواب دکارا یہ سڑے دے روزانہ یو محفل مبارک دا درس و تدریس جوڑائی داغه په بهتر والی کی زمای عزت مندو اس کیسه خبره رشتو خدا چې خاص د لسم تاریخ او د تکار خیر ویل پدې کې خیرات تدین ویل او تصدا کار نه کوي هغه ته نسبت کول جردا عاشق رسول لږه ندا خبره په شریعت کې زمای عزت مندو د دې اس کیسه په ثبوت رشتو زمونږ کتابونو د تاریخ علماء لیکلي لکه سمرا د علماء دیوبند فتاوی دي فتاوی د عالم دیوبند دارنگ احسن الفتاوى مفتی کفایت اللہ رحم اللہ کفایت المفتی کی لکلی فتاوى حقانیہ کی لی چه داد میلاد بدعت داشپک سوا کال رست جوڑ شوئے یو مصرف بادشاہ ظالم مظفر الدین کوکری داغنمو ناغذان تدخل کو توجور آگر زور غختن نداد میلاد بدعت اغرویستو و ترغی پور ظالم بادشاہ سے کولے نشی ترسو جزان لدرباری ملانی پیدا کرے دیو جنر یو عالم اللہ مفاروقی سے دخلی میں اوری دیو یو حدیث سے ویلے اختلم کتاب کی قتلن لغوی ان العلماء ورثت الانبیاء ما لم يخالط الامراء فان خالطوهم فهم لصوص الدین علماء دے پیغمبران وارثان دی وچه ده بادشاہ سره گڑوٹ شوی نی او کده درباری جور شنو بیا گوره وارس نده بلکی ده دین غل لے پی گئی پی خبر با ده بادشاہ ده بیدت چی جوڑو لنو ران لے و ملا پیدا کو عمر ابن دحید آغا ملا نو دیو جنگو رک ده سو خلق ده لاس دین تبا کی او ده عبداللہ مبارک رحمت اللہ لے ویدی ابن مبارک رحم اللہ ده امام سے مشہور شاگرد ہے لوئی محدث تے عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ نئے ابن مبارک رحم اللہ بدا شیر کلنا کلوی وما افسد الدین الا الملوک و احبار سوء ورہوانوها وی دین ددریو تب قودلا ستبا کی خراب بادشاہ خراب پیرو خراب ملا وما افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها دین د دریو تب اودلا ستبا کی خراب بادشاہ خراب پیران خراب ملیا شپک سوا کال پس دا جوړ او شیگانو کم دایو طریقہ وا اغای گورا پینزا اخترے کئی شیگان سکئی اغای پینزا اخترے کئی یو توی عید میلاد النبی دیم توی عید فاطمہ رضی اللہ عنہ عید علی عید حسن عید حسین داسو پینزا اختر نئی جوڑ کری ازمی داسو نیان یو عید الفطر رے دوڑو کی اختر رے یو عید الاسحا رے لوی اختر مدرم ور سرمونو تاسم جوڑ کری اغیتو عید میلاد النبی پی گئی پخم رمان دی پا شریعت کی اس قسم زمائی جو کندو ثبوت رشتو تو چی خیرات تے نبل رب دیدہ چالاس منوی نیولے او پدا غرغ چې خاص کې مدم رہو گو رکھا چه دا قرآن کی دی سنت کی دی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دا مستند علماء و مدارسون تپوسو کا دا سلا پریڈیو کی اے علابہ سے اخباری ملیان و خبرم دیرم امان ہے وشیت خبر امان بعض وقتی بہت سڑے خبروں کی بزمون دا طول دین دے پوئی گئی پہ خبر امان عبداللہ مبارک رحم اللہ بہوئی دا دا امام مسلم رحم اللہ مسلم پہ مقدمہ کی راغلی عبداللہ مبارک رحم اللہ بوئے الاسناد من الدین لول الاسناد لقال من شاء ما شاء وی پہ دین کی دسانت تپوس کول دا دین خبر کہ چرے تپوس نے خدا وار چاہ بچے سے خوخو نہ بے وی یا سڑے وی دا دین دے نظم قرآن و سنت موجود تے کرنے آسی خدمائی ایک بندو رشیہ گانو یاد بیدین خلقو پا کتابونو کے عرشے مثال پا طور ملاوی پہ گئی تو باج دا سی بیدین ہے جد اخبر گڑا اس بات دزانہ جوڑائی جدا دیدے نصابی سل جی زمودہ گڑے دل جائز دی پہ گئی تو خبر آبارے نجا برائی دلیل تصف سے دیو جن قرآن و سنت کے بزمائی سب مندو دلیل تپوس ہوئی چتنا خبر اکے دیت دین میں نو قرآن کی دی کا حدیثو کی دی او کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چکڑی ندا رسم دے رواج دے باقی چمو ہوتا سو نور کلخ و سو غاری خیرات تکو خو اصل شیب رے دا اللہ دا حبیب دا محبت او دا اللہ دا حبیب سی عاشق با آغا سو جوڑی گی چې هغه کې د الله د حبيب مينوي محبت ظاهرا او باطنا اغسوي شکل د الله د حبيب مطابق دی غم خادي د الله د حبيب مطابق دا سينه چې موږ وتا سو په معمولي شيزو کې د هر چا د خوشحالولو کوشش کو خو د الله د ناراضه کولو کوشش کو دیو جن ګور دا د میلاد په جلسو کې پدې کې شمولیت ناروا ده پدې کې تعاون باندې کوي باجوړو کې چندي کې یا د میلاد جلسی د میلاد په جلسه کې تعاون باندې کې زکه دا بدعت ده او د بدعت په کار کې تعاون باندې کې ورنه سبب دې الله حبيب روان دي جواب بدعت ګره معمولی شی نه دا الله حبيب فرمایلی مسلم شریف حدیث ده وای ما بینا ایر الى ثور المدینه حرم ما بینا ایر الى ثور فمن احدث فیه حدثا او آوا محدثا فعليه لعنة الله والملائکه والناس اجمعین دا الله حبیب فرمایو د دې عیر مقام نراواله تر سور مقام پوری دا د مدینی منوره حرم نه چا چې دل ته بدعت پیدا کو یا بدعتی ته زیور کو نو دا الله په لعنت ته د ملائکه په لعنت ته د ټول خلق په لعنت ته علماء لیکلي وي دې کې دا د مدینی قید احترازی نه ده اتفاقی قید ده خدا عمر خبره لکه یو گنا بار گناہ دنو پا جماعت کسی واقعی یو گناہ دنو استاس و پمل کی گناہ دا نو دا مدینی او دا مکی پا حرم کی نورم سی واقعی پھر گئی خبر بات بدعات کول یا بدعاتی تا زیور کول دا اللہ رب العزت لعنت پر رازی دا اللہ رب العزت لعنت دی وجہ ناسی نی چی میلاد کے شامل بعضی خواہ یا رب بدعات تے خو بس بالا خزان لے ہی تکیہ پا کیوا ہے دا مسئلہ دا چی اوشے بدعت دے رسم دے رواج دے نو تالا دا اللہ سو حکم و فیصلہ دا یا کدا غشیرت کولے شنو فا غزیل ابو عرضے او کنشی کولے نو نبکی نی او ککی ناس دے نو قرآن بس فیصلہ اللہ وی انکم اذن مثلہم چی دا گناہ پا مجلس کے ناس دے او گناہ منے کولے منشوے نو تم دائی گنتے دا سو کوئی اے دا دا اللہ و دا رسول فیصلہ اللہ رب العزت وئی یوزے کی بدعات کی گی ناروا کار کی گی تی منے کولے منے شخو پکے ناس دے وئی تم دا دائی گنتے اگر تم سرے بدعات کئی سباب دا اللہ دا حبیب دا شفاعت او دا حوزے کا اثر دو گو نا محرومی بدعات معمولی شہنے زمائی زب کندو بدعات معمولی شہنے دا باز اگر شیخی میخی پریز ہے رزان نبز باز خلق زور کرے شہر بھائی دا ز دین تمایل کوم نو پنی میلاد النبی کی ور سره کینم او دا ز دین لمایل کوم نو پاس صلوات و سلام یا رسول الله ور سره وا دا ز دین طریقہ نه بلکی د دین طریقہ لا چې اوزه کې بدعت او رسم رواج کیږي غزه کې باندې کیږي هغه غزه کې باندې کیږي او کتی راسته نو منه وکي او کده منه وس دیني نو غزه له باندې دا شریعت حکم دی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارک راغلی نبی علیہ السلام با حوض کوثر بانے والا روب و تقسیم ہے اللہ زمو استاس من نصیب کی تا ہر یو نبی با حوض ہوئی او پا حکل امتیانو با تقسیم ہے لئے حوض با دچاوی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام با پاغی والا روب و تقسیم ہے حدیث کے راغلی دو ربی لا سنے بئی لکر آسمان سطوری دین معلومی گیا چی دم رحمتیان بورزی او دا سی بے تک اسپیری لکد شودو پشان لپیو پشان او دا گبین نبا زیاد خوگیوی او چاچی اوزل اس کلی ندا قیامت پنزوز زرکال اور از دا تگی بنشی او پتول کلوی خبر سدا چی سید الکائنات بے پو مبارک اللہ سو پیش کئی پی نہیں پی خبر رو ویدہ آغا ملمہ دا قدر و عزت بسیت تپوز کے اغلا چو اوگو نبی علیہ السلام پلا سکینی ولی اوائی کنے یو شاعر وی سا عجیب نظار بد رحمان وی ملمنو لر حبیب چی بکربان وی پوی دی پر داد حوزی کو سر حال ذکر کئی سا عجیب نظار بد رحمان وی ملمنو لر حبیب چی بکربان وی ناغا ملما قدر وی زد بسو تپوس کے چی رحمت للعالمین ور تلا سکی اوگو نی ولی او تخکل اللہ سو مبارک و بور کئی اللہ اعظم مستاسو نصیب کی بدا اللہ حبیب دو تقسیمی دا حوض کوثر نو سخلق براشی چی حوز تران ازدیشی نو ملائک بیدا سو شڑی لکا حدیث کی راغلی ویتاسو دخپلو بود وخون چی پردی زناور سنگ شڑی لکا او مالک خپلو خانو تا خپلو زناور توباو واخاو گیا روڑی نو پردی تی شڑی کنی شڑی نو ملائک بیو شڑی نو دا اللہ بھی فرمائی دو چو گورن چی داخو شڑل زبام اسے حاوی اسے حاوی اے دا اللہ ملائک رہ ولی دا زما امتیان دی زما مرگری دی زخود دی پہ انتظار ولارم چوب پیوس کوم نو ملائک بدا اللہ حبیب تا جواب ورکی چے اے دا اللہ حبیب لا تدری ما احدثو بعدک تاسو لپت نشتا چے ستاسو دا وفات نپس دی پہ دن کے کمی نوی نوی خبر ویستے وی رحمت اللہ علمین دے کنگا اللہ حبیب وګور په خپل سنت باندې دور دا غضب او قهر و راپورته شي دا الله حبيب په حوض کوثر سره ولاړی او دغه خلق مبارک به وي چې دا دین کې نوې نوې خبرې رايستي فاقول سحقا سحقا لمن غير بعدي زبوا ملا تبای کی الله هلاک کی چې چا زمانه پس زما په دین کې رد بدل راوسته فاقول سحقا سحقا لمن غير بعدي دیو جن زما عزت مندو جمو او تاسو په غم خادو کې د دې رسومات او بدعاتنا اجتناب وکړه محبت تم او تاسو کې ډېر د صحابه کرام کې ډېر نه چې میلاد نه ته ما او ته کوم په محبت کې موږ نه روان کې دي صحابه کرام کې څومره وی میناو حدیث کې راغلی او صحابي نبی عليه السلام پر رنگ تک ژو او ډېر کمزور شه الله حبيب ورته ویلي بیمار شه ایسا على الله الحبيب محبت بیمار کړي په دې خبر نبی علیہ السلام ته اینه بیمار نه خدا الله حبيب استاسو محبت دمره غلبه کړي چې کور کې وخت نکلي دي چې استاسو مخ مبارک ته نکټري وي او مال کلا نا کلا زه کې سوچ راځي او نن دا غي اظهار کو چې دا خو دنیا دا او په عرشا و فنا راځي تاسو باندې به وفات راځي او کو تاسو لا د دنیا نه رخصت شول خو لوی مقام به الله درکي او موږ که وفات شو دا ول پته به لګي او که جنت تلار نو درجه به متاسو نه کمای نو دا راته وای حبیب جنت کی به ملاقات سے ترتیبی اگر جنت خو مال جنت نه چې ستا دیدار او محبت پکې دا صحابه کرام ماشاء الله حبیب اسمه لګي دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم اسمه فرمایل تر دې چې جبرئیل امین علیه السلام پیغام راو غو لا صحابي دغه ډور درد ته چې الله حبيب جواب نه ورکړي خدا عرش مالک جواب را لېږي جبرئیل امین علیه السلام د آیات مبارکه راو و من یطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وی چاچی صحیح مانو کی دا اللہ و دا رسول تابداریو کا صحیح مانو کی اے ظاہری صورت دا اللہ و دا رسول تابداریو کا وعدک پیراشی میں بیا پاغی کن دا اللہ و دا رسول تابداریو غم کراشی نائی کی پہ دعا دا تے خیرات تے کیسقات تے دا خلق و ماحول لنگوری دا اللہ رضا ونگئی لنگوری تابداری دیتا ہوئی جمعی عزت مند اپر ان دی مرگری خبر اکولا مونگا نا مولانا سے پا فرامین و ارشادات کی لستی دی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ پر ان دی مرگری وید آگئی دا مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدہو دا آگئی ارشادات مبارک دی وسیعتنے دی وی اواد تلاو پاگئی کی دا شریعت نا خلاف کارونا وی اواد والی ویسو خوبا دن عزیزانو کی خفن یا وی اس سو کم خفن ہے ویسو چوکا سو خوبا در نخفن وی نا نا نا با دا سوا دو سو چی سو پاکی خفرا خفن نشو اوی دا غلوی خاون دا خفکان کوشش پاکی کئی کنی کئی پی گئی پی خبر بار منگو تاسو من گورا وعدل ہوئی دا زویر تربور بے خفا دن جرگا والے بوزو کنی بوزو او کل دا سی چی خود دمان انتظام کرے ورسر تربور خواہ کے مرشو ویر امو خدر انتظام کرے و چون کی دا دا اللہ ملوے دے دا اللہ خیال کو منو کو لکھو دو پکڑے میں دمان نرہ ہوئے خبر دا اللہ عظمت زمین زمین کی نشتہ دا اللہ وحدانیت و توحید زمین کی نشتہ دا سی دے نا خود دمان اور ادنو انتظامی خواہت ورسر سوک مرش ویر نیرہ ہوئے اللہ منو منز ایستے آیا کسو اچالے ہوئے الله مداصر منځ ایستې و یو رستا فلانه کا قال فلانه دی فلانه پټېره او جما بغیر د الله د اس سره نشته یعنی د الله غاصر دمره مونته کمزور ښکاری رب العالمین د منځ ایستې د تربور د تر د خفقان خبره چې وعده کو مؤخرات کو مده بخفنی او د الله د ناراضګۍ خبره ذهن کې ناراضه ٹھیک ہے خبره با چې مان قراتول خلق خوشاله شو په وعده می دمه دمان غټکل خو غ مالک زمانه ناراضه شو اغه مالک مزه الله او رسول مکمل تابعداری خپل شکل لا الله د حبيب د طریقې مطابق خپل غم خپل خادي خپل سیرت او صورت جامع هر خبره دا الله د حبيب د طریقې مطابق وای چا چې الله او رسول مکمل تابعداری وي مداب میدان د محشر او جنت کې لچا سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره او یو حدیث کې اغلی دی چا سره چې چا سره مینا جنت کې بچا سره ایسو کړ چا سره مینا نو کله الله د حبیب سره چا مینا نداغی د سنت تابعداری وای پکې دا الله د حبیب سره کله چا مینا نداغی د سنت تابعداری وای پکې ته هیڅ چا ملامت یا پروا نه کوي اے اتون خلق دی وای جره لی ونه دے باد اغل د خلقو د صحبت نه بزوت وره تاکور خلق خوشحال دی تانا وی جریر نیک سلے خو اللہ دن ناراض رہے نو مسئلہ دی حل لکا ناکام ہے دیو جلدہ اللہ در رضا وانگے کوشی باج اوقات پی یہ رضا سنت طریقوں کم وکور کے بزنانا پی گڑاوش سو کوئی فلانے اور محلی والا پی گڑاوش سو گداو جرا داشے شریعت نا خلاف تا خدا و خلق کوئی جنہ مونگا مخولل و مونگا نرا کوئی ندا اللہ رضا وانگی قتل پکار دے مشکات شریف کی حدیث راغلے او پدی حدیث بانے صحابہ کرام یو بل تو وصیت او نصیحت کرے معاویہ رضی اللہ عنہ زوی غل تنگو نو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ته خطر ولے گلو ورتوی مور او سنی فاوجز زړه میں پریشان رہے سو وصیت را لو کو اختصار نہ کارو والا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کاتب رو وختو اور لوی لکا مال اللہ دا حبیب نہ اوری دری چچا دا اللہ رضا اول طول پا خبکان دا مخلوق نا اللہوی دیدے طول نا بورتز کافی شو او کچا دا اللہ ناراضگی اول طول دا مخلوق پا خوش حالو لو نا اللہوی دے پوشا و دے پوشا دا غما بندن دے بد دے بندن دے پی گئی پا خبر با نیو جن دا مولا دا خپل مالک دا خپل حبیب دا خپل پیغمبر دا رضا ون گئی کوشش مو ہوتا سلو پکار دے کا اللہ و رسول رضائی و تراو تربور و کام و قبیلہ در بانے ملامت یا وی مسئلہ دے حل او کدا اطول در پانے آفرین و شاباس ہے وی خو اللہ و رسول در ناراض دے نو مسئلہ دے دمائی ذات مندو حل کے دو والا نا محبت پا صحابہ اکرام کے لیرو نچائی و میلاد و بیدات و رسم و رواج نکے نو ما تا دا محبت زمائی ذات مندو دا غی احساس کدر لن شکول ہے کم محبت چی اللہ دا صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پزلو کے چولے دیو جنا دا ربیو لول دا میاش دا سیرت و صورت دا جلسو دا پارا بار ربیو لول دا جلسو دا پارا دا خیر خیرات دا پارا شریعت خاص کرے نا بعض انا پوہ چی بالکل داشے پریزی نا ویر امیت مولا سم کرے پی گئی خبر آبان نو که سره مثال په تور یو لز بجې د ماسپخین موږ کې نیت ولا سم کړې نو موږ به وشي وګه په خبره باندې تا به نیت سم خو چې الله او رسول حکم نه ستا نیت لا نیت ته ستا نیت لا خبره نه ده د قران او سنت حکم وي نو بیا ولا نیت سمې له قبلې او که ستا نیت خو صفاره خدا الله او رسول حکم نه ده نو تاوان دې مشو او ثواب هم نه ملاوي بخاری شریف حدیث کې راغلی ابو برده ابن نیار رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دی نبی علیہ السلام دی جمعی پر از عیدگاہ کی ہوئی چی چامن سر موزو کو او دلوی اختر دی موز نفس قربانی کئی نو دے سنت طریقی رو نصید نو صحابی را پاسی دو ابو برده ابن نیار رضی اللہ عنہ گر حبر اللہ سوچ کوئی سور صحیح نیتی دی ویدہ اللہ حبیب دی چی موز لراتلم موز نمخ کی میں قربانی کری ویداؤ لی ویزما بچینا رو ما سر پخوا کی اتیمانان و کنڈی وی دائی دی خوراک سنو ما موز نمخ کی قربانی کری صحیح نیت موجود دے کہ نہیں موجود اخلاص موجود دے کہ نہ بخاری شریف روایت کسی کسی کہانی میں نہ موخو کسیو کہانو تباکو کنا بخاری شریف روایت تے نبی علیہ السلام وچا چھے من سر مزو کو مز نمخ کی ورست قربانی کئی سنت لورز صحابو اید اللہ حبیب و ماب بچیو گیو یتیمانان و کنب بانے میں خورو لے نو الله حبيب ورسوي جره کار غټګنو کو چې نیت ته سم نه نو کار دي شوی الله حبيب ورته وي شاتو کشات لحمن ويتشغه دي شوی دوباره به قرباني کې اده تشغه شوی په خبر باج خلکو یې راغمغه په نیت سم دي بدعت لاو د الله او رسول نه فرمایلی له نیت سم کې دا خو چې د الله او د رسول حکم نه نو بیا به نیت سمه او د الله او د رسول حکم چې نه کته ولا سو په نیت سم کې کنه غنیت سمي کې نظم عزت مندو دا ورځ شریعت د خیرات لپاره خاص کر نه واجب حال لے. سو وفات مناوي نو سو میلاد مناوي او تاریخ هم کی غلط شه کی ته خبره ده دمر زوی عظیم شخصیت امام الانبیاء د وفات او دا غوی د پیدائش تاریخ ده خو بدعتی باندې هر شی ګډوډ وی پیږي ته خبره ده ادا تاسو په خپل حساب وکي سور مفسرین چې دی لیکلی چه دا عرفی پا ورز بانی دا آیات نازل شو اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا کم مفسر چرا خلی یا لکلی چه دا دی آیات دا نزول لپس یو اتیارزی نبی علیہ السلام پا دنیا کی جوندے بیا وفات شئر و تاسوی صاحبو کئی دا غی دا عرفی رز نحمد ذل حجید نو کمیاشت د دیر سوی صاحب کنو یو اشرز دی آغا شوی بغا شانده کنا بیاور پسی سشه دی محرم دی او بیاور پسی سفر دی دو میاشت دا شوی دو میاشت دا شوی بیاور پسی سشه دی ربیو لول دی ور پسی نوی صاحبی کوای بارا پا اس طریقه نجوری دی وجن ابن کسیر عمل بدان نحای کلی کلی چه سوک بارا وفات یا بارا میلاد ویدا پا اس طریقه نجوری او د پیر درجه سره خبر خبره جوړیږي نه د پیر د ورځ سره دا خبره راځي خیر اخو تاریخی خبره وا خو یا تاریخ دغه یاد دغه نه خدا شی پکی دی کی جلوس استل دا خیرات لپاره خاص کول او دا میلاد لپاره دا د الله د حبیب طریقه نو په خبره دا طریقه دا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم طریقه نو صحابه کرامو کې به انتها مینا وا بے انتہا محبت اگر محبت منگ و تاسو کی نشرا لے چاہیے نہیں کری نظم عزت مندو منگ و تاسو لم دا سیزن کول پکار نری جو صحابہ کرامو کی دمر مینا وا چدا اللہ کو حبیب پہ وفات مانے سمر خفو اور دا اللہ کو حبیب سر دئی سور مینا وا نہ دا ار یو صحابی زان نے جدا جدا شان دے نظم عزت مند دا اللہ کو حبیب سر چد صحابہ کرامو کو مینا وا نو دا غمین احساس منگو تاسو نشکولے لیکن دا غی باوجود دا کارون نہیں کری نو منگو تاسو لم زمائی ذات مندو دلی کارون میں اجتناب پکار دے اللہ علی منگو تاسو لدخب الحبیب صحیح تابیداری نصیب کی او کدق شان زمائی ذات مندو منگو تاسو پرندوس ترگو روانی نو بیاد اللہ مدد و نصرت دا دا رسومات و بدعات و رواجون و سرنی دا اللہ مدد و نصرت با دا اللہ دا حبیب پتابیداری زمانگو تاسو سرمر گرے کی چنو تاسو کې ظاهرا باطنا غم خادی لین دین دا مطول دا شریعت مطابق وی نو دا اللہ مدد و نصرت نمو تاو سر رازی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علیہ و صحابہ اجمعین اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ولا تجعله علینا متلبسا فنضل واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى عليه وسلم